Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir insan ecelinden ne kadar kaçabilir? Ölmemek için ne yapabilir? Cevap: hem iman ediyoruz hem de görüyoruz, gözlerimizle görüyoruz. Ecelden kaçmak mümkün değil. İnsan kaçarken de eceline koşar aslında. Ölmemek için daha hızlı gideyim der, bir yere çarparsın, daha erken ölürsün. Ecel, yani ölüm yazıldı ise ondan kaçmak mümkün değil. Buna hem imanımız gereği inanıyoruz, hem de gözümüzde de böyle olduğunu bütün hayatın rengarenk alanlarında görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, nasıl ecel yazılınca ondan kaçmak mümkün değildir, rızık da yazıldıysa ondan kaçılmaz, seni gelir bulur diyor. Ecel ve rızık, rızık, rızık, ecel ve kaza değil, ecel ve rızık yazıldıysa gelecek, bulacak, çaresi yok. Kur'an-ı Kerim'den bunun ayrıntılarını onlarca ayette görebiliriz. Allah tıpkı insanlara doğumu, ölümü ve hayatın ayrıntılarını bir kaderde, kitabin mubin, apaçık bir kitapta, bir düsturda yazdığı gibi, insanların ve canlı olan her şeyin rızkını da yazmıştır. Kesinlikle çok çalıştığı için, çok zeki olduğu için hiç kimse bir lokma fazla yiyemez. Hiç kimse de kafası çalışmadığı için, bir betonun altında mahsur kaldığı için, üzerine bina yıkıldığı için kendisine yazılmış bulunan bir lokmayı yemeden bu dünyadan gidemez. Hadis-i şerif ne buyurmuştu? Ecel kaçmakla kurtulmayacağı gibi rızık da kaçmakla veya istememekle kurtulabilir bir şey değildir. Unutmuyoruz. Ecel ve rızık Allah'ın yazdığı şeydir. Muhakkak gelecek, sahibini bulacak. Buna iman ediyoruz. Kardeşler, bu imanımızı perçinleyen ayet-i celileler var. Ne demek Kur'an'da ayet? Gözümüzün gördüğü şeyden, kulağımızın duyduğundan, elimizle tuttuğumuzdan daha fazla itimat edeceğimiz bilgi kaynağı demek. Allah'ın kitabı, Kur'an budur. Çok değerli bilgilerin bulunduğu bir kitap diyemeyiz Kur'an-ı Kerim için. Çok değerli şey, bizim bir puan takdir ettiğimiz şey demektir. Kimine biraz değerli, kimine az değerli, kimine çok değerli diyoruz. Kur'an iman kitabıdır. Bizim üzerinde puanlama yapabileceğimiz bir kitap değildir. Rabbimiz Kur'an'da bir şeye hükmediyor ve o açık bir ifadeyle de anlaşılıyorsa, bazı şeyler açık ifadeli değildir. Allah bir şey söylemiştir, onun neyi murad ettiğini kendisi biliyor, belirttiği bazı kulları biliyor. Biz Onun ayrıntısını bilemiyoruz. Ama bir de çok açık ve seçik Allah'ın beyan ettiği şeyler vardır. Mesela diyor ki, ana babanıza yaşlılık günlerinde öf bile demeyeceksiniz diyor. Acaba ne demektir bu denecek kadar kapalı bir şey değil. Of bile demeyeceksin. Tokat atacaksın demek değil herhalde. Bunu her insan anlar. Bu şekilde Allah'ın kitabı Kur'an'da açık bir şekilde bize bildirdiği şeylere iman ederiz biz. İman edince de ölsek, dirilsek, bir daha ölsek, bir daha dirilsek bu görüşümüzü değiştirmeyiz. Diyor ki Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, bana bir mucize olarak merdivenle göklere kadar çıkmak nasip olsa, göklere kadar çıksam, orada ne var ne yok görüp geri gelsem merdivenle, böyle bir hayal, İmanım bir arpa kadar dahi artmaz diyor. Ne demek, Ali gibi bir adam imanım artmaz der mi? Der tabi. İmanında bir eksiklik görmüyor ki çıkıp görürsem daha fazla inanayım. İmanı bir bütün. Göklere kadar merdivenle çıksam bir şey değişmeyecek diyor. Bir şüphem yok ki imanım artsın veya eyvah bunu yanlış düşündüm desin. İman budur. Bu şekilde iman eden Kur'an ehli mümin bir insandır. Öyle işte öğrenmiş ki bilim adamları arının bal yapışındaki harikalığı keşfetmişler. Bunu da bir bilim adamı demiş ki filan işte Avrupa'daki üniversitede bal harika bir şey, arı da harika çalışıyor. 14 asır önce Kur'an bunu dediğine göre Kur'an da değerli bir kitap demek ki demiş bir Avrupalı. Aman Allah'ım, ne büyük bir mal bulmuş. Bunu dediğine göre Kur'an hak kitap demek ki. Bundan önce batıl kitap mıydı Kur'an? Kur'an kimsenin keşfine muhtaç bir kitap değildir. Kur'an, Kur'an'dır. Allah'ın hak kitabıdır. Bu şekilde iman ederiz. Bu iman ettiğimiz kitap, rızık işlemlerinden söz ediyor. Bakınız, Hud suresinde Allah ne buyuruyor? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Yeryüzünde hareket eden hangi canlı varsa rızkı Allah'ın üzerindedir. اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Rızkı Allah'ın üzerinedir. Yani Allah'tır ona rızık vermeyi üstlenen demek. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Her canlının, insanın değil, insan çok çok az bir şey, kaç insan var, kaç karınca var, kaç insan var dünyada, kaç karınca var. 80 yaşında bir insanla bir karınca canlı olmak bakımından aynıdırlar. Bir tanesine de bir sayı veriliyor, öbürüne de bir sayı veriliyor. 100 karınca, 100 insan diyorsun, can taşımak bakımından 200 kişi ediyor bunlar. Değil mi? Her biri için bir dosya açılıyor. Her birine bir barkod numarası verilip rızık dosyası açıyor Allah. Bir karıncanın nerede hangi buğdayın kırıntısını yüzlerce metre taşıyıp yuvasına götüreceğini biraz sonra göreceğiz. Allah hesap ettik önceden diyor. Hesap ettik. Küçük bir saman parçasını, o saman parçasının onda biri kadar küçücük bir karınca omuzlanmış, hızlı hızlı gidiyor mesaiye yetiştirecek. Kart basacak, gidiyor. Gidiyor, bakıyorsun bir yol edinmiş, gidiyor. Bunların hepsini yazdık. Fî kitâbin mübîn. Çok net bir şekilde önceden yazdık, Allah buyuruyor. İnsanı değil, insana numara veriyorsun, kimlik numarası var, babasının adı belli, anasının adı belli. Bu çok kolay bir şey. İnsanınki çok kolay. Kaç milyon mu, trilyon kadar karınca varsa şöyle bir 500 metrekare mesafede her birinin kimlik numarası var Allah'ın defterinde. Hangi insan ayağını basınca o karınca ölecek, sonra o karınca ölünce onun taşıdığı küçücük buğday kırıntısını hangi seri numaralı karınca gelecek taşıyıp yuvaya götürecek, bunu Allah biliyoruz. Fi kitabin mübin, ap açık bir dosyaya bunu yazdık diyor Allah Celle Celaluhu. Hatta ve hatta karıncalar da çok basit bir şey. Kur'an daha büyük bir ayrıntıdan söz edip diyor ki, sizin toprağın altına büyüsün, buğday olsun diye attığınız herhangi bir buğday tanesini de ne zaman büyüyecek, nasıl büyüyecek diye dünya yaratılmadan yazmıştık, Allah buyuruyor. Böyle bir Allah'ımız var. Böyle büyük bir dosyalama yapmış Allah. وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. Nice canlı türleri var ki yiyeceği şeyi taşımaktan bile aciz. Gözle zor görülür bir böcekçik. Gözle zor görüyorsun. Gözlükle bakınca görülüyor. Onun yiyeceği şeyi taşı, al götür desen taşıyacak kadar eli yok, ayağı yok, sırtı yok. Allahu yerzukha. Onun rızkını Allah garanti etmiştir. Kendisi taşıyamıyor zaten. Ve iyyakum. Sizi de o Allah doyuruyor. Kur'an'dan imanımızın ne olduğunu öğreniyoruz. Neden? Ve huvessemi'ul alim. Çünkü o Allah hem rızık derdi olanların, beni doyur ya Rabbi diyenlerin dediğini duyuyor, öyle bir Allah'tır o, hem de nereye, ne zaman, ne gerektiğini de çok iyi biliyor. Çünkü o Allah alim bir Allah'tır. Kime ne kadar rızık lazım bunu bilir. Kim biraz aç kalsa tok kalmasından daha faydalıdır, onu bilen bir Allah'tır o. O semî' ve alîm'dir çünkü. Peki madem Allah bu rızkı bu şekilde kendisi tekeffül ediyor, İlla alallâhi rizkuhâ, herkesin rızkı, böceğinden, karıncasından, mikrobundan insanına kadar, herkesin rızkını Allah üstüne aldı da, niye bazı kulları fakir, bazı kulları zengin, kimi ekmeğin ucundan alıp gerisini çöpe atıyor, kimi de bir dilim ekmek bulsa onu Hacerül Esved gibi öpecek oluyor? Yok. Kimi aylarca bir dilim lokma bulamıyor, kimi de lokma beğenmiyor. Bu madem ki insan yaratılmadan, dünya yaratılmadan, okyanuslar oluşmadan, ormanlar yaratılmadan önce Allah herkesin rızkını hesaplamış, planlamış, dosyasına koymuş da bu insanları niye aç bırakmış? Bunu da Allah cevap veriyor. وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْكَ لِعِبَادِهِ وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْكَ لِعِبَادِهِ Allah herkese istediği kadar rızık verseydi, herkes malı mülkü olan zengin olsaydı, böyle yapsaydı Allah, lebegav fil ard, o zaman dünyada sadece azgınlık olurdu. Herkesin cebinin para olduğu bir yerde enayi mi insanlar fırında sıcağın önünde ekmek pişirecek sana? Enayi mi adam sana halk otobüsü şoförlüğü yapacak, insanların kahrını çekecek, o da lüks arabasıyla işine gider gelir. Hangi işe gidip geleceksin? İşçisi yok dünyanın, herkes patron. Şu gördüğümüz kiminin fakir, kiminin zengin, kiminin orta halli, kiminin eli tutmaz, kiminin gözü görmez, Kiminin ayağında aksaklık var, kiminin kafasında aksaklık var. Öyle büyük bir hikmettir ki bu. Bunu ancak Allah bilip de yapabilirdi de öyle oldu zaten. وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْكَ لِعِبَادِهِ Allah rızkı kullarına istedikleri gibi yaysaydı لَبَغَوْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde o zaman sadece azma olurdu. Kimse kimseyi takmazdı. Devlet de olmazdı, hastane de olmazdı. Elin hastasıyla saatlerce niye uğraşsın hemşire? O da zengin. Herkesin malı var. O zaman mal bir değeri yansıtmazdı zaten. Peşinde koşulan bir şey olmazdı. Velakin yunezzilu bi kaderin ma yeşa. Ama Allah her şeyi takdir buyurduğu bir düzen içinde yapıyor. Çünkü o Allah'tır. Kullar kısır bir menfaatle düşünüp şu kadar malım olsun, bu kadar rızkım olsun diyorlar. Allah daha büyük bir planla baktığı için onlara, yani insanlara, kullarına onlardan daha fazla merhametli davranıyor. Allah'ın aç bırakması veya az rızık vermesi ya da çok zengin yapması, muhtaç değil gibi yapması bir plan gereği. Niye? İnnehu bi'ibadihi habirun basirun. Çünkü Allah kullarını çok iyi bilir. Habirdir Allah. Çok iyi bilir. Basirdir, çok iyi görüyor Allah. Hiç kimse habir değildir. Habir Allah'tır. Her şeyi yerli yerinde bilen Allah, şu kulunu felçli, anadan doğma felçli, sendrom bilmem neli yaratıyor. Görünürde biz bakıyoruz, bunda bir çelişki görüyoruz. Yani bu çocuğun günahı ne? Bu çocuk henüz dünyadan iki nefes almadan hasta yaratıldı. Tedavisi olmaz bir hastalıkla yaratıldı. 30 sene, 40 sene kendisi azap çekerek yaşayacak, anasına babasına sıkıntı, ona bakan devletine sıkıntı, doktorların başına dert, biz böyle görüyoruz. Ama bir de Allah gibi, Adem aleyhisselamdan son insana kadar, bütün insanları, şöyle bir bakışta, hepsini bir defterde, bir meydanda görebilseydik, o hasta doğan çocuğun araştırma hastanelerinde hangi doktora hangi hastalığın tedavisiyle ilgili ilhamın kaynağı olacağını Allah gibi görebiliyor olsaydık, o hasta doğan çocuğun hizmeti ve bakımı sayesinde o annenin babanın ne büyük ecirler kazandığını, nasıl her gün bir kere hacca gitmiş gelmiş gibi Allah'ın mübarek kulu olarak yaşadıklarını bir görseydik, o zaman her evlenen anne baba adayı bize bir sakat çocuk ne ya Rabbi diye dua ederlerdi. Biz çok küçük bir gözle, bir sene, iki sene bilemedin, 30 sene bilemedin, 100 senelik planı izleyebildiğimiz için, o da kendi evimden, kendi köyümden görebildiğim kadar, ne olup bittiğini anlamadığımızdan, bu çocuk sanki yanlış bir planlama eseri böyle yaratılmış gibi, meleklerin dezenfektesinden geçmeden kaza ile böyle yaratılmış gibi zannediyoruz. Allah ise fi kitabin mübin, ap açık bir kitapta biz bunu yazmıştık diyor. Sen şu arızalı, bu sakat çocuk diyorsun. Bu çocuk şu kadar zamandır gıdasız diyorsun. Allah biliyor böyle olacağını. Neden peki her doğan çocuğu sapasağlam, hemen iki saat sonra top oynamaya başlayacak gibi yaratmıyor Allah? Neden cılız yaratıyor? Bunu ancak yaratan bilir. Yaratılan, yaratanın sırlarını öğrenemez. Öğrense o da yaratan olacak zaten. Ne hesabı var Allah'ın? Bunda neler olup bitiyor? Bunu sadece kendisi bilir. Rızık da böyle, İnsanla ilgili herhangi bir tutumda da imanımız böyledir. Kardeşler, insanın kanaatten başka cebini ve kasasını doyuracak bir şey yoktur aslında. Kim bir insan gördü ki 500 sene aralıksız harcasa ve torunlarına da harcatsa bitmeyecek kadar malı olduğu halde yeter bu kadar diyene rastlayan var mı? Elhamdülillah'ı şöyle bütün damarlarından gür bir nefesle söyleyebiliyor mu insanoğlu? Yoksa kazara arabayı çarparım diye mi dil ucundan elhamdülillah yeter bu kadar, dört tekerle kestik ayağımızı yerden diyor? Yani şöyle doya doya yeter ya Rabbi, buydu aradığım diye elhamdülillah diyemez insanoğlu. Korkunç bir hırs insanı ölüme rağmen, önünde gördüğü binlerce kötü örneğe rağmen insanı hırs bastırmış durumdadır. Oksijen soluduğundan fazla hırs soluyor insanoğlu. Bu yüzden Allah'ın sevgili kulları, bu imtihanı becerip başaramış kulları kanaat sahibi kullarıdır. Elhamdülillah, elhamdülillah, akşam yemeğimiz var, şükürler olsun diyen kullarıdır. Kardeşler, kanaat herhangi bir kitapçıdan CD veya flash diskle yüklenip alınılabilen bir şey değildir. Allah'a imanın uzantısıdır. Hangi Allah'a iman ettiğine göre kanaatin olur veya olmaz. Bir Müslümanın Allahu Teala'ya imanı karıncaları dahi aç bırakmayan, böcekleri dahi aç bırakmayan, hatta ve hatta ben Allah'ın kendisiyim diye, haşa, şirkin en ağırını, ki şirk insanın en büyük cinayetidir, bunu işleyen birini dahi aç bırakmayan Allah'a iman eden başka, mecbur herkes bir şeye inanıyor, biz de Allah diye bir şeye inandık diyen sefile bakış tarzımız başka. Her şeyden önce Allah'a, Allah'a inanır gibi iman etmek lazım. Ve Allah'ın her şeyi yazdığını, hiçbir şeyin o yazılmışın dışında gerçekleşmeyeceğini, bizim üzerimize de kargo ile adeta gönderilmiş emaneti gidip almak vazifesi düşüyor şeklinde düşünmek lazım. Allah kargo ile gönderiyor, fabrika diye bir yere gönderiyor. Adresimize gelmiş, gidip oradan alıyorsun. Oradan da gidip almazsan emanetini kendin al, adına yazılmış emaneti almadığın için aç kalmış oluyorsun. Bu şekilde düşünüyoruz. Allah kiminin kargosunu fabrika diye bir ödeme merkezine gönderiyor, kimininkini de tarla diye bir ödeme merkezine gönderiyor. Kimin adresini nereye yazdıysa oradan gidip alacaksın. Allah senin kargonu babandan kalmış filan tarlaya gönderdim der de, sen herkes gibi şehirli olacağım diye İstanbul'a göçer de orada aç kalıp hırsızlık yaparsan, Allah bana rızık yazmamış diyemezsin. Ödeme merkezine gitmiyorsun. Bununkini buraya yazmış kardeşim, onun adresi orada, senin adresin öbür tarafta. Herkes Allah kendisine hangi adreste kargosunu gönderdiyse, ödeme adresi neresiyse, oraya gitmesini bilecek. Kulun vazifesi budur. Nereye gideceğini bilmeyenin itiraz etme hakkı yoktur. Buna iman ediyoruz. Bir şeye daha iman ediyoruz. Fatır suresinin ayetinde Allah müthiş bir kanununu açıklıyor. Ma yeftahillahu linnasi min rahmetin. Allah insanlara bir rahmet, yani bir rızık yazdığı zaman fela mumsike leha, o rızkı engelleyecek olamaz. Kimse engelleyemez. Allah yazdıysa kimse onu engelleyemez. Ve ma yumsik fela mursile lehu min ba'di. Ama Allah da bir şeyi yazmadıysa sana, onu verebilecek bir güç de yeryüzünde yoktur. Buna iman ediyoruz. Ya Fatır suresinin ayeti kalkacak ortadan, ya da kız nasibim bağlanmış demeyecek müşrik olursun. Allah sana bir erkeği nasip olarak yazacak da, yazacak da Allah yazacak. Allah, Allah. Fi kitabin mübin. O büyük kitabında, levh-i mahfuzda, Ahmet'in kızı Fatıma'ya filancayı koca olarak yazdım diyecek Allah da, birisi eğri büğrü üç tane çarpı işaretleri gibi işaret yapacak da, onu bir sabunun içine koyacak da, sabunu senin kapıya koyacak da, nasibin kapanacak ve sen müminsin. Allah'a iman ediyorsun. Bir çapulcu, abdestsiz, Peygamber aleyhisselamın gavur gördüğü, büyücü, falcı, kâinci, kitapçı, neyse adı, öyle biri, alemlerin Rabbi olan Allah'ın sana yazdığını kapatacak. Ve sen müminim diyorsun. Yazık başörtüne. Yazık senin tesettür dediğin çullara. Çul o tesettür değil. Allah yazar da onun yazdığını kim silebilir? Kim? Fela mumsike leha. Kim Allah'ın saldığını tutacak? İman böyle şeylerdir kardeşler. Neye iman ettik ki biz? Ehum yaksimuna rahmete rabbik. Kim Allah'ın rahmetini, kullarına yazdığı rızkını, kulları için takdir buyurduğu nimetlerini, filanca delikanlı ile evlenmeyi, filan güzel kızla evlenmeyi yazan Allah'ın rahmetini kim eliyle bozabilir? Kim? Nahnu kasamna beynehum ma'işetehum fil hayatid dünya. Sizin şu dünya hayatınızdaki nimetleri, rızıkları biz taksim ettik, Allah buyuruyor. Biz taksim ettik. Bu işi yapan biziz. Ve rafa'na ba'lahum fevka ba'd. Evet, bir kısmınızı zengin, bir kısmınızı fakir, bir kısmınızı kadın, bir kısmınızı erkek, bir kısmınızı güçlü, bir kısmınızı zayıf, bir kısmınızı hasta, bir kısmınızı da sağlam, biz yaptık. Biz yaptık. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّا. Yeryüzünde bir düzen olsun diye böyle yaptık, Allah buyuruyor. Aksi takdirde bir çam ormanı gibi olurdu. 10 sene önce dikilmiş ormanların hepsi 10 metre boyunda. Hepsi 10 metre boyunda. Hepsinin fidanları var, dalları var. İnsanlar öyle değil ki. İnsan ağaç değil. İnsan dağ değil. Kaya değil, insan insan. Bunun için insanların arasında dengeleme yaptık. Kimini şöyle, kimini böyle yarattık. Kiminin alnı geniş, kiminin karışı geniş. Kiminin adımı uzun, kiminin dili uzun. Herkesi bir çeşit bile bile yarattık, Allah buyuruyor. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّا. Herkes birbirinde bir menfaat bulsun. Onun kısa boylu yaratılmasında, bunun uzun boylu yaratılmasında, şunun cebinin mal dolu olmasında, bunun da kafasının zeka dolu olmasında bir planı var Allah'ın. Herkes çok zengin, çok zeki, çok yakışıklı, çok güçlü, çok iyi olduktan sonra, herkes böyle olduktan sonra hayat oyuncağa dönerdi diyor Rabbimiz Zuhruf suresinin 32. ayetinde. Kur'an iman kitabı. Böyle inanalım, bu imanla yaşayalım diye. Kur'an sadece cennetteki hayatımızın nasıl olacağını anlatmıyor ki, dünyadaki hayatımızın da mantığını öğretiyor bize. İman ederek وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ kalbe. Kim bu şekilde iman ederse huzurlu bir kalple yaşar. Bu ayetlerin sırlarını yakalayamayanlar da ömür boyu süründük bu fabrikalarda işçi diye düşünür. Sanki fabrika patronları fabrikaların işçilerinden daha iyi bir akibete gidecekmiş gibi. Asıl hayatın cennet hayatı olduğunu, asıl zevkin, keyfin cennette sürüleceğini bilen bir mümin böyle laubali, gelişi güzel sözler konuşup Rabbini gücendirmez. Çünkü yazan, çizen, yapan Allah olduktan sonra Bir mümin bu kaba sözleri, çirkin sözleri içinden bile geçirse, hiçbir şey yapmamış olsa bile bu planın sahibini küstürmüş olur. Düşün, bir eve misafirliğe gittin. O evin mimarı, tasarımcısı da orada. Sağa sola bakıyorsun. Kim bunu yapmış lan? Köylü müteahhite mi yaptırdınız bunu diyorsun. Adam orada oturuyor. Köylü müteahhite mi yaptırdınız bunu diyorsun. Adam ben yaptım, bir yanlış mı gördünüz diyor. Kıpkırmızı oluyorsun tabii o zaman. Köylü dediğin adam, yüksekokul mezunu, orada duruyor. La teşbih ve la temsil. Sakat bir çocuğu görüp bu çocuğun ne günahı vardı diyorsun. Allah seni görüyor o arada. Sana bir gün diyecek o çocuğun ne günahı olduğunu. O çocuk sayesinde kaç kişi cennete girecek sen biliyor musun? Yoksa cennet lazım değil, bizim cennetimiz dünya mıdır diyorsun. Eğer cennet dünya ise gerçekten fakirin hali çok kötü. Sakat çocuğun hali çok kötü. Ama hayat cennet ırmaklarının üzerinde kurulu köşklerde yaşanacak hayatsa, bırak 30 sene sakat yaşasın. Bırak ağzına koyacak lokması bulunmasın, cennette karnını doyursun. Bu yeryüzünde bir dengenin olduğunu gösterir. Evet, bir rızık derdimiz var bizim. Olmalı da zaten. Ama bu ne kadar? Allah hangi adrese gönderdiyse ödemeyi oradan gidip alacak kadar. Fazla abartmaya gerek yok. Kardeşler, bir mantık hatasını da düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi rızık ne diyoruz biz? Rızık, şimdi çok dikkat ediniz. Rızık nedir? Soru. Cevap, çoluk çocuğa götüreceğimiz maaş, para. Çoluk çocuk, onlar ne? Çocuklar ne? Allah bize bir şey vermedi. 7 tane çocuk verdi sadece. Bir de ne verecekti? Öbür zavallı garip de, ya şu çuvallar dolusu param değilse şöyle güzel bir oğlum olsa diye düşünüyor. Herkes başkasının parasını sayıyor ne hikmetse. Adama hiçbir şey vermemiş Allah. Çakı gibi çocuklar. Pırlanta gibi, Züleyha gibi 3 tane kız çocuğu. Bir de sıksa taştan su çıkaracak kadar sağlam bir beden. Bir de yanı başında durduğu anası babası sağ. Ama hiçbir şey vermemiş adama Allah. Garip kalmış. Bu ne kadar batıl bir anlayıştır. Ne kadar kapitalist bir anlayış. Ne kadar liberalizme batmış ve başka bir şey görmeyen deve kuşu kafasıdır bu. Kardeşler, para rızıktır şüphesiz. Ekmek rızıktır şüphesiz. Ama soru cevap ister. Kaç ekmeğe çocuğunu verirsin? Bir fırın 10 sene sana çalışsın, oğlunu getir, değişelim. Allah'tan gelen rızık sadece buğday ekmeği mi? Üstelik de buğday ekmeği kilo yapıyor, göbek şişirtiyor, bir sürü sorun. Sadece buğday ekmeği, sadece pasta mıdır kulun elindeki nimet? Nerede saliha kadın nimeti? Nerede saliha kadın? Harama tevessül etmeyen, seni de kendisini de cennete götürmeye çalışan, iffetini bekleyen, şehvetini söndüren bir kadın kaç fabrika eder? Kaç banka eder? Allah'ın nimetlerini niye sadece kağıtlardan ibaret görüyoruz? Sadece ekmek, pasta, elma, armut mudur Allah'ın nimetleri? Tarlada gübreyle büyüyen, nihayet gübre, zehir zemberek bir gübre döküyorsun, oradan sana 5-10 kilo armut, elma çıkıyor. Onunla kendi elinle doğurup büyüttüğün bir çocuğu bir karşılaştırsana, Allah sana neler vermiş. Saliha bir kadın, Allah korkusuyla büyütülmüş ve 15 yaşında secdeye kapanmış bir çocuk, şu kainatın tamamının nimet olmasından daha değerlidir. Ne demek ya? Senin şu kadar malın var, ne olacağı belli değil, hangi depremde yok olacağı belli değil, ne zaman tedavülden kalkacağı belli değil, afetten başka, beklesen bir dert, beklemesen başka bir dert, uyutmaz seni, mal dediğin korku başka bir şey değil, Bu ne kadar çok olursa olsun bir gün elinden gidecek diye bekliyor. Bir de Allah sana bir evlat nasip etmiş. Henüz buluğ çağına gelmiş. Secdeye kapanmış. Teheccüde kalkıyor çocuk. Rabbim babama rahmet et diye arkandan dua ediyor. Kaç fabrika eder? Kaç tır dolusu altın ve gümüş eder böyle bir evlat? Rızık derdimiz var bizim elbette. Kargo adresine gideceğiz. Ama bu rızıkları niye unutuyoruz? Bir bayram günü bayramlaşmak, muhabbet etmek, sevişmek için bir araya geldiğin onlarca akraban rızık değil mi? Nasılsın abi diye seni arayan, canım abicim diye arayan, hiç ananın babanın doğurmadığı, akraban olmadığı halde seni kendi abisi gibi seven arkadaşlar, yalnızlıktan seni kurtarıyor, kederinde ortak oluyor. Bu arkadaşlar bir rızık değil mi? Namaza giderken selam verdiğin ve aleykümselam deyip sana Allah'ın rahmetinden pay biçtiren komşu rızık değil mi? Soğukta sıcakta barındığın ev rızık değil mi? İlla evdeki aygazdaki pişmiş fasulye mi rızık olacak? Evin kendisi rızık değil mi kardeşim? Fasulye yok diyelim. Fasulye yetiştirecek 100 dönüm tarlan var. Rızık değil mi tarla? Ve bırak bunları, bırak. Niye bu böyle, niye şu şöyle diyecek kadar dönen dilin var, sağlığın var, gözün görüyor, kulağın duyuyor. Bunlar rızık değil mi? Bunları kim verdi? Bunları vatandaşlık hakkı gereği devletten mi aldın? Allah bunları vermedi mi? Ama Allah sana bir tane göz vermeseydi, bir gözün olmasaydı sadece, milyonlarca dönümde tarlan olsaydı, bu tarladaki ağaçlardan birini görecek kadar bir yarım kör gözüm olsa yeter diyecektin o zaman. Neyi vermediyse Allah onun peşinde koşuyorsun. O vermediği de aslında senin lehine. Şükrünü mü yapamayacaktın? Başına bela mı olacaktı? Azıp ahiretini mi kaybedecektin? O da belli değil. Allah'a teslim olandan başka rahat yoktur bu dünyada. Kim rahattır? وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبَ Rabbim bilir, boşver, ben kargo adresine gittim, ne verdiyse aldım geldim diyen rahat eder. Gerisi çırpınır, kendini helak eder. Akrep gibi kendi kendini sokmak zorunda kalır o. Ölüp gidecek, hastanede son sayımı yapılıyor, hala mal derdindedir o. Bu nedenle kardeşler, biz bir, ciddi bir şekilde kargo adresine gideceğiz. Nereyi gösterdiyse Allah. Güneşin altında tarlada dur dedi. Tamam. Kargo oraya geliyor. Oradan alıp geleceğiz kargomuzu. İki, Rabbimize itimadımız bileğimize olan itimattan daha fazla olacak. Ben kazandım yok. Bana Allah gönderdi olacak. Öbür türlü sen kazanırsan eğer, sen kazanan, ne o kazandığın garanti, ne de o kazandığınla ahireti kazanacaksın. Ahireti kazanıyor olmadıktan sonra yanlış. Peki bu bizi hantallığa, tembelliğe sevk edecek bir bilgi mi? Hayır. وَبْتَغِ ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Ahiret hedefiyle uğraş çalış. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadaki payını da unutma. Kargoya gönderilmiş, git al gel. Onu da unutma Allah buyuruyor. Yeryüzünde dolaşın, yeryüzünün sırtlarında gezin, rızkınızı arayın diyor Allah. Cuma namazı var ya, cuma namazında ezan okunduktan sonra dükkan açmak, çalışıp para kazanmak haramdır. Tıpkı içki gibi, alkol gibi, domuz gibi, bankaya girip para kazanmak gibi haramdır. İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillâh ve zerul bey'i alışverişi bırakın, Allah'ın zikrine koşun, yani cuma namazına koşun. Dükkanı açtın, haramdır. Soru kolay tabi. Ben bakkalı kapatmamak için hanımı koysam oraya, hanıma cuma farz değil de, o ilmi herkes biliyor. O zaman caiz mi? Caiz tabi, bir sakıncası yok. Kadın dükkana konur mu? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kadını dükkana koymayı sorana caiz. Ona bir sakıncası yok. Ona, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametlerini sayarken karılarını ticarette kullanan hainler de olacak diyor. Bu kıyamet alameti. Sen kıyamet alametini fitilledikten sonra sana serbest. Boş ver, ne yaparsan yap sen. Ondan sonra Cuma ayetinden sonra Cuma'yı kıldınız, haydi gidin rızkınıza devam edin Allah buyurdu. Haydi helal olsun şimdi. Şimdi çalışın. Bu yüzden Cuma Müslümanların tatilidir filan diyenler bu ayete aykırı şey söylüyorlar. Çünkü Allah Teala Cuma'yı kıldıktan sonra gidin çalışın diyor. Ne tatili? İnşallah tatili cennette yapacağız. Hurilerle, dostlarla, Ömerlerle, Alilerle bayram edip tatil yapacağız orada inşallah. Tatili ne edeyim ben? Akşama kadar din, yarın işe gidecek olduktan sonra bugün tatil yapsan ne olacak? Bir günlük kandırma, çocuk şekeri gibi bir şey tatil. Demek ki kardeşler, biz Rabbimizin rızkını sonuna kadar arayacağız, koşacağız. Bu arada aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabından ve onun lisanından rızık mücadelemizle ilgili örnekler vermek istiyorum kardeşler. Bir rızık derdimizi kabul ediyoruz. Ama bizden önceki nesillerde mesela ashab-ı kiramın da rızık derdi vardı ama liberalist değildiler. Kapitalizme ibadet etmediler. Allah'a itimat ettiler. Çuvallarla altınları oldu bu sefer. Abdurrahman İbni Avf, Mekke'den hicret eden muhacirlerden biri. Bildiğiniz gibi Medine'ye geldiğinde muhacirler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ensardan, yani Medineli olanlardan her biriyle onları kardeş yaptı. Müthiş bir kardeşlik oldu. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh da Sa'd bin Rubey isimli Ensardan kişiyle kardeş olmuş. Sa'd tutmuş elinden yani Efendimiz ikiniz kardeşsiniz buyurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurunca Abdurrahman'ı tutmuş elinden, Sa'd gel kardeşim demiş. Evinin bahçesine koymuş. Şu gördüğün mülk benim demiş. Şu tarla, hurma neyse bunun yarısı senin demiş. Bu evin içinde de iki tane hanımım var demiş. Şimdi eve gireceğiz. Hangisini beğenirsen boşayacağım, senin hanımın olsun demiş. Madem ki Resulullah bizi kardeş yaptı, her şey yarı yarıya demiş. Abdurrahman da Allah razı olsun işte ensarlık budur dememiş. Dülleni alessuk. Kardeşim sen bana çarşıyı göster demiş. Karılarını göster, boşa birini alayım değil. Çarşıyı göster bana demiş. O Sa'd radıyallahu anh, kardeşimsin, iki hanımım var, bir göstereyim hangisini beğendiysen onun boşayayım al diye karısını göstermek istemiş. O dülleni alessuk, bana çarşıyı göster demiş. İffet, iffet. Muhammed aleyhisselamın kucağında büyümüş talebe, burs çılgını değil. Kayıt yaptırdığı gün okula hemen bir öğrenci belgesi, ondan 5-10 fotokopi. O vakıf senin, bu vakıf benim. Ne oluyor? Burs. Ne ihtiyacın var? Burs, talebe. Yahu talebe demek, burs toplama, memur demek mi? Ne ihtiyacın var onu söyle. Sana yurt, sana barınma, sana erzak. Yok, burs, burs, burs. Dülleni alessuk. Bana çarşıyı göster diyen Abdurrahman İbni Avf. Radıyallahu anh. Biri filan sistemin, üniversitelerinin, liselerinin bilmem ne dereceyle yetiştirdiği talebe, biri de Darul Erkan talebesi, Allah ondan razı olsun. Evde iki hanımım var, biri senin olsun, boşayayım senin olsun diyen fedakar ensar talebesi, öbürü de bana çarşıyı göster diyen adam. Diyor ki Enes İbni Malik radıyallahu anh, Abdurrahman çarşıyı öğrendi gitti, onu aldı sattı, bunu aldı sattı. İffetli adam, Darul Erkan talebesi. Allah eline bereket vermiş. Bir zaman sonra aleyhisselam Efendimiz Abdurrahman'ı bir gün görmüş, yanına yana, Abdurrahman ne oluyor ya demiş, ne oluyor aynen böyle, ne oluyor ne oluyor demiş, üstün koku kokuyor senin demiş. Yani çok hoş koku var üstünde. Ya Resulallah bir kadınla evlendim demiş. Onun için işte ilk gün hani biraz parfüm sürdük demiş Efendimiz Aleyhisselam. Ne oluyor Abdurrahman demiş. Böyle hiç düğün yapıyorsun. Bir koç olsun kes görelim demiş. Bedava düğün yok öyle. Bir koç kes görelim buyurmuş. Evlim velev bişşat. En azından bir koç kes. Bunun için düğünlerde sarı boya suyu ve uyduruk otlardan yapılmış pasta değil, koç ziyafeti verilir. Sünnet budur. Doyasıya olmasa bile, birer dilim bile olsa, insan kolesterolde şu kadar puanı olsa bile şifadır Resulullah'ın tavsiye ettiği diye çatalı batırıp bir tane alır. Bu peygamber sünnetidir aleyhissalatü vesselam. Evlin velev bişşat Abdurrahman. Yok öyle. Yok. Bir koç kes görelim demiş. Koçunu kesmiş, yetirmiş. Ama burada son cümlesi önemli. Diyor ki Abdurrahman İbni Avf, ticarette ilerledim diyor. Sonunda öyle bir noktaya geldim ki diyor, Medine'de bir taşın altını kaldırsam altın olacak o taş diye korkmaya başladım diyor. Bereketün minallah. İşte bu. Gelirken Medine'ye çulsuz geldi. Çulsuz. Yatacak evi, çadırı bir şey olmadığı için de Sa'd radıyallahu anh, gel bu evin yarısı senin, içerideki hanımlardan birisi senin, bu tarlanın yarısı senin dedi. Ama o bana çarşıyı göster dedi. Alnının terini silmek için yer aradı. Böyle görünce de Allah, kaldırdığın taş altın olarak elinde kalır işte. Bunun adına bereket diyebilirsiniz. Muhammed'in talebesi olmanın akıbeti diyebilirsin. Kanaat diyebilirsin. Darül Erkam'ın yetiştirdiği adam bu diyebilirsin. Örnek insan diyebilirsin. Dünyayı fani, ahireti ebedi bilen adamı Allah böyle mükafatlandırıyor diyebilirsin. Dünyadaki nasibini elde etmek için ahiretteki hurilerinden fedakarlık yapmayan adam diyebilirsin. Malında Allah'ın hakkı varken Allah'ın hakkını asla kısmayan bu Rabbimindir diyen adam diyebilirsin. Kazanırken neyi helal ettiyse Allah sadece onu kazanan diyebilirsin. Aynı Abdurrahman Medine'de koca bir bahçe sahibi oldu günün birinde. Kuşlar çıkıcık çıkıcık yaparken orada nafile namaz kılıyordu. Bu kuşlar ne kadar güzel diye geçtiği içinden kalktı, namazda beni meşgul eden şey bana lazım değil diye Resulullah'a hediye etti orayı. Ama 10 katını verdi Allah geri. Malını koyacak yer bulamadı. Tutmadı taşlara altın olmasın elimde diye. O hale geldi. Enes İbni Malik bu hali görmüş de Abdurrahman bir taşa tutmaya görsün eli altın olurdu diyor. O kadar bereketli tüccar. Şuralı buralı değil. Çulsuz geldiği Medine'nin zengini oldu ama ağa olmadı. Ağa olmadı. Unutmadı ilk günlerini. O men yettekillâhe yece'al lehu mahrecen ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Allah, Allah kanun koymuş. Kim takva üzere yaşarsa Allah onun her işine bir kolaylık verir. Hiç hesap etmediği yerden onu doyurur Allah. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Burada nereye dönüyoruz? Bana çarşıyı göster. Çarşıyı göster diyen Abdurrahman anlayışına dönüyoruz. Nereden burs alabilirim? Nereden yardım alabilirim? Başka şey. Ama nereden hangi mümin kardeşimi sömürebilirim diyenle bana çarşıyı göster, bir kuruşta, beş kuruşta borç ver diyen iffetli mümin anlayışını anlayamayan, bunu idrak edemeyene göre elbette Abdurrahman sahabeydi. Peygamber duasıyla bu hale geldi. Öyle olmadı kardeşim. Gel, kes koçu getir yiyelim diye Peygamber aleyhisselamın da beşeri standartları istedi üstelik. Arkadaşlık hukukuyla devam. Dua ile doyulacak olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bir tas çorba içecek kadar dua ederdi herhalde. Kendisine niye hiç dua edemedi? Yemek dua ile gelmiyor. Yemek çalışmakla geliyor ama sen Allah'a dayanırsan Allah da seni utandırmıyor. İşin özeti bu. Peki biz çalışıyoruz, çalışırken şu ibadeti yapamıyoruz olur mu? Olmaz. Çalışmak farzları yaptıktan, haramlardan kaçındıktan sonra ibadettir. Çoluk çocuğu için çalışmak ibadettir. Doğru. Bakınız aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Ashab-ı kiramla beraber, Müslim'den bir hadis-i şerif naklediyorum. Ashab-ı kiramdan Kâb bin Ucure radıyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhisselamla bir yere gidiyorduk diyor. Çalışan bir adam gördük diyor. Adam kazmayı öyle bir vuruyor ki Aman Allah'ım, yani taşı ikiye bölecek. Öyle vuruyor. Adam çalışıyor, bahçesinde bir iş yapıyor. Sahabeden biri demiş ki, ya Resulullah demiş, şu adama baksana ne kadar çalışıyor. Bir de Allah için kılıç kaldırsa bu adam var ya, ne mücahit olur hani. Tarlasında çalışıyor şimdi. Tarlada çalışanla Uhud'da kılıç kaldıran aynı mı? Gelse Allah yolunda cihad etse diye ashabtan biri Efendimiz'e duyurmuş. Sonra buyurmuş ki Efendimiz Aleyhisselam, öyle yanlış konuşuyorsunuz buyurmuş. Bu adam evdeki çocuklarının rızkı için çalışıyorsa o da Allah yolunda cihad ediyor buyurmuş. Bu adam yaşlı annesi babası tarlada çalışamadığı için onlara da bütçe bulmak niyetiyle böyle çalışıyorsa o da Allah yolundadır buyurmuş. Bu adam kimseden borç almadan yaşayayım, çoluk çocuğuma iyi bir baba görüneyim diye çalışıyorsa fehuve fî sebilillah, bu da Allah yolunda cihat halindedir buyuruyor. Ama herkesin var, benim de olsun diye çalışıyorsa şeytanın köpeği bu buyurmuş. Bir iş yok bunda. Herkesin şu takımı var, bizim de o takımımız olsun diye taksit ödeyen şeytan kulu. O batık. Çocuk çoluğunun iffeti için çalışan mücahittir. Annesine babasına şu emekli bu memekli maaşına muhtaç etmemek için çalışan mücahittir. Yavrumun süt parası diye çalışan mücahittir. Allah kısmıyor ki kullarından. Hepiniz camiye dolun demiyor ki. Namaz vakti gelin. Febtegû filan. Sonra dolaşın dolaşın. Rızkınıza bakın Allah buyuruyor. Kargo adresine. Herkes kargo adresine. Ama ezanı duydun mu? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezanı duydun camiye. Haram yeme. Banka kredisiyle iş yapma. Helal, iffetli bir şekilde çalış. Sen de mücahitsin. Velev ki zekat verecek kadar, velev ki sadaka verecek kadar fazla malın birikmiş olmasın. Senin zekatın çoluk çocuğunu doyurman zaten. Sen küçük yavrularını doyur, onun bunun bursuna sadakasına muhtaç etme. Mücahitsin sen. Allah'ın sevgili kulusun. Tarlasında çalışınca da insan hayır yapmış olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, hangi Müslüman bir ağaç diker de o diktiği ağaçtan kuş, insan, kurt, köpek, böcek bir şey yerse o onun namına sadaka olarak yazılır buyuruyor. Sen öldün gittin, daha önce bir armut fidanı dikmişsin bir yere, onu çocukların da İstanbul'a gittiği için bir Allah kulu gelip onu ne bu diyor, ne armudunu alıyorlar, çürüyor gidiyor armutlar, kargalar istila ediyor armudu. Yazık kargalara kaldı. Ne güzel kargalara kaldıysa. Her bir karganın kakasının bir vuruşunu Allah bir sadaka yazıyor o ağacı dikene. O ağacı sulayana. O ağacı budayana. Allah tembellik istemiyor ki kullarından. Ben gönderiyorum siz merak etmeyin demiyor ki. Ben gönderdim gidin alın diyor. Kapısına göndermiyor kimsenin ama. Böyle bir kanun var. Ayağına göndermek yok. Ya fabrikaya gönderir, ya tarlaya gönderir, ya daireye gönderir, büroya gönderir. Değişik adresleri var Allah'ın, kimsenin kapısına yok ama. Kapısına da gönderdiği oldu biliyor musunuz? Hain, mel'un, mendebur, alçak millet olan İsrail oğullarının kapısına da gönderdi Allah. Mennü selvayı her sabah pişmiş bıldırcını ve mis gibi göklerde pişmiş helvayı kapılarında buldular. Pırasası yok mu Allah'ın dediler Musa Aleyhisselam'a. Onlar da insandılar. Kur'an'dan öğreniyoruz bunu. Nerede Allah'ın pırasası yok mu? Soğan, sarımsak, mercimek yok mu dediler. Eşek baklası istediler Allah'tan. Demek ki Allah tarlaya, büroya değil de evimize pişmiş mis gibi servis yapsa Allah, gene olacağı buydu. Hani biz diyoruz şimdi niye tarlaya gönderdi? Ağustos'un sıcağında da tarladan gidip almak zor oluyor emaneti. Pişmiş olarak eve de gönderse olacağı buydu nihayet. Pırasası yok mu Allah'ın diyecektin. Eşek baklası isteyecektin. Bu neyi gösteriyor? En güzelini yapıyor Allah, onu gösteriyor. Bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerifi insan duyunca bir garip oluyor. Bir garip oluyor. Şu çoluk çocuğu için, iffeti için, ahlakı için, kimseden burs istememek için, yardım almamak için, kimsenin başına yük olmamak için çalışan, iş seçmeyen, sıhhati el verdiği sürece tarlada, dağda, bayırda çalışan herkes için müthiş bir örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Allah dağ başında çobanlık yapan kuluna dikkatle bakar. Dağ başında çobanlık yapıyor kulu. Şimdi bu kul, çobanı, sürüleri var. İşte bakıyor güneşe, saat de yok kolunda. Bakıyor güneşe, öğle oldu diyor. Gidiyor ibriğinden abdest alıyor. Ondan sonra da dağ başında köydeki ezanı da duymuyor. Kendi ezanını okuyor. Kametini getiriyor. Allahu Ekber deyip namaz kılıyor. Bu sahneyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahneyi tarif ediyor. Buyuruyor ki o dağ başında koyunlarını bekletirken güneşe bakıp ezan saati oldu deyip namazını kılan, işte çumağını vesairesini koymuş bir kenara, koyunlar orada otluyor, o da kıbleyi tespit etmiş, Allahu Ekber, namaza durmuş. Allah bu sahneyi görünce katında huzurunda bulunan meleklerine buyurur ki diyor, şu kulumu görüyor musunuz? Şu kulumu görüyor musunuz? Dağda koyunlarını bekliyor ama şimdi ezan okudu, namaz kılıyor kulum. Yani çobanım ben, bu dağ başında yalnızım demiyor. Dağda koyunlar ve Allah, başka kimse yok orada. Ezanını okuyor, namaz kılıyor. Meleklere buyurur ki, Allah sizi şahit tuttum, bu kulumu affediyorum, bu kuluma da cennet sözü veriyorum der Allah buyuruyor. Alimler medreselerde kitap okuya dursunlar, çoban cennette. İş oturup kitap okumakta, akşama kadar sabaha kadar tesbih çekmekte değil. Hatta iş teheccüd kılmakta bile değil. Zaten asıl takva, asıl abid kul, dağ başında Rabbi ile baş başa kalmayı bilendir. Gelmişsin tekkede zikir çekiyorsun, herkes tesbih çekerken cep telefonuyla konuşacak halin yok, sen de Allah-u Ekber diyorsun. Tek başına kaldığın zaman neredesin? Dağ başında kimsin sen? Cazip fırsatlar anında neredesin? Bunu Allah görmek ister. Çalışmak, farzlar yerine getirildikten ve haramlara bulaşılmadıktan sonra ibadettir, Allah yolundadır, cihattır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu sebeple biz rızkımızı bizi yaratana havale edip kurtuluruz. Bizi yarattı. Yaratırken sormadı. Öldürecek gene sormayacak. Yaratmayla öldürme arasında bizim ne söz hakkımız olacak ki zaten? Üstelik de illa alallahi rizkuha diyor. Sen, ben değil, karıncalar bile değil. Karıncalar çok büyük. Karıncanın onda biri kadar bile olmayan küçücük bir böceğin bile illa alallahi rizkuha. O dağ başında, o karın altındaki bir böceği unutmayacak Allah da, kendisi için namaz kılan, tesbih çeken kulunu mu unutacak? Kala kala bir onu mu unutur Allah? İnsanı mı unutur? Bir bebeği mi unutur? Bir ihtiyarı mı unutur? Bunu yapmaz Allah. Yapmayacağım diyor zaten. Boşu boşuna endişeleniyoruz. Kendi kendimize stres üretiyoruz. O stres bizi faizli krediye sevk ediyor. O stres yüzünden ticarette yalan konuşuyoruz. O stres yüzünden form doldururken hileli form dolduruyoruz. O stres yüzünden gencecik Meryem olacak, Hanne olacak kızlarımızı Allah'ın razı olmayacağı şekilde okullarda okutuyoruz. Diploma alsınlar, iş sahibi olsunlar istiyoruz. Stres, rızık stresi bizi bu hale getiriyor. Ama imana gelince yok benzeri imanımızın. Mükemmel iman var. İmanı var herkesin, Allah büyük. Rızka gelince diploman yoksa açsın. Diplomasız da olmaz. Öyle değil. Abdurrahman İbni Avf'ın iffetine sahip olacaksın. Ev burada, bölüşelim evi diyene çarşıyı göster diyeceksin. Eğer her çalışan, her diploma sahibi rızkını, zenginliğini elde ediyor diye bir kanun olsaydı, milyarlarca diploma sahibinin hastanelerde sürünmemesi, ölmemesi lazımdı. Niye onlar hasta oluyorlar? Niye mal sahipleri fakirler kadar huzurlu bir uyku uyuyamıyorlar? Niye fakirler daha rahat uyuyorlar? Allah'a tevekkül eden, Allah'a dayanandan başka herkes kendi kuyusunu kazıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.